Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 18 maja, minęła 9. Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Zapraszamy na serwis Trójki. Politycy, ekonomiści, przedstawiciele świata nauki i kultury uczestniczą w rozpoczynającym się dziś kongresie Polska Wielki Projekt. W serwisie Trójki będą też wspomnienia weteranów spod Monte Cassino. I pierwsze po wyborach prezydenckich posiedzenie rządu we Francji. W rozpoczynającym się w Warszawie 7. Kongresie Polska Wielki Projekt uczestniczy też premier Beata Szydło. Kongres odbywa się pod patronatem prezydenta Andrzeja Dudy. Podczas wydarzenia zostanie wręczona nagroda imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz medal Odwaga i Wiarygodność. Współorganizatorka wydarzenia Maryna Miklaszewska powiedziała, że pierwszy kongres był planowany wspólnie z prezydentem Lechem Kaczyńskim. Miał się odbyć w maju 2010 roku. Katastrofa smoleńska te plany pokrzyżowała. Odbył się w 2011 roku i był hołdem złożonym prezydentowi. Maryna Miklaszewska podkreśliła, że chodziło o to, by w jednym miejscu zgromadzić ludzi, którzy potrafią samodzielnie myśleć i mają krytyczny osąd rzeczywistości. Szeroko obejmowana inteligencja trochę dała się urobić. To znaczy uważała, że właśnie ta narracja europejska, neoliberalna, to jest coś dużo lepszego niż ta konserwatywna, no w ogóle słowo konserwatywna było wymawiane pogardliwie. Nagroda imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego zostanie wręczona w sobotę. W poprzednich latach trafiała w ręce między innymi Wojciecha Kilara, Jerzego Kaliny i Jarosława Marka Rymkiewicza. W tym roku otrzymają ją ex aequo grafiki i rysownik Andrzej Krause i jego brat reżyser i scenarzysta Antoni. Sylwia Białek, Polskie Radio. Polska wzmacnia wschodnią flankę. Wiceszef MON Michał Dworczyk mówił w Trójce, że oprócz przemieszczenia do Wesołej w Warszawie jednego z batalionów czołgowych, przezbrajana jest warszawska brygada pancerna. Nie ma w tym nic dziwnego. Dzisiaj identyfikujemy w sposób oczywisty zagrożenia i fakt, że na wschód od Warszawy nie ma żadnej większej jednostki Wojska Polskiego, jest dowodem na to, że coś w tej sprawie było nie tak. No, wystarczy popatrzeć na mapę rozlokowania jednostek wojskowych w Polsce, żeby zobaczyć, że cały czas to rozlokowanie jeszcze z czasów Układu Warszawskiego jest aktualne. Dworczyk dodał, że osłabienie flanki wschodniej trwało w poprzednich latach. W 2011 roku rozwiązano pierwszą dywizję pancerną, jednostkę położoną na wschód od Warszawy. Za pół godziny rozpocznie się uroczystość na polskim cmentarzu wojennym na Monte Cassino. 73. rocznicę zdobycia wzgórza uczczeni zostaną polegli w bitwie żołnierze armii generała Władysława Andersa. W obchodach uczestniczą weterani, minister obrony narodowej, przedstawiciele rządu, sejmu i harcerze. Bitwa o Monte Cassino miała symboliczne znaczenie dla polskich żołnierzy. Przypomina pełniący obowiązki szefa Urzędu do Spraw Kombatantów Jan Kasprzyk. Od klęski wrześniowej Polacy jako zbrojna formacja nie mogła pochwalić się spektakularnym, znanym na całym świecie zwycięstwem. Potencjalne zdobycie Monte Cassino rozsławiłoby w związku z tym oręż Polski. Wzgórze było potężnie ufortyfikowane i bronione przez doborowe jednostki Niemców. Krwawe walki trwały 7 dni, wspomina kapitan Stosław Kowalski. Metr po metrze zdobywaliśmy. Myślałem o zwycięstwie. No i po 7 dniach okrutnej walki, w której zginęło ponad 1000 żołnierzy, zdobyliśmy klasztor. Wszystkim żołnierzom, swoim poległym kolegom spoczywającym na cmentarzu pod Monte Cassino chce oddać hołd major Antoni Łapiński. Miałem tam trochę kolegów ze szkoły jeszcze i dużo zginęło właśnie podczas tego pierwszego ataku. Zdobycie Monte Cassino otworzyło aliantom drogę na Rzym. Z Monte Cassino Witold Banach, Polskie Radio. A z Rzymu nasze drogi prowadzą do Paryża, gdzie odbędzie się pierwsze po wyborach prezydenckich posiedzenie nowego rządu Francji. Rząd się zmienił, wyzwania pozostały. O szczegółach Marek Brzeziński. W tradycji francuskiej posiedzenia Rady Ministrów w Pałacu Elizejskim, siedzibie prezydentów, odbywały się we środy. Jednak teraz zrobiono wyjątek ze względu na opóźnienie o dobę opublikowania składu nowego rządu, co było spowodowane wprowadzoną przez prezydenta Emmanuela Macrona zasadą sprawdzania kandydatów na ministrów pod względem finansowym i podatkowym. Zadania nowego rządu sprecyzował szef resortu spraw wewnętrznych, były mer Lyonu Gérard Collomb. Nie chcę ukrywać, że serce mi się kroi, iż musiałem zostawić merostwo w Lyonie, to miasto i tych ludzi, ale z takim samym zaangażowaniem i energią chcę pracować w MSW, wiedząc, że największe wyzwania to gospodarka, ekologia i przede wszystkim bezpieczeństwo. A i Europa, i Francja są na celowniku terrorystów. Francja walczy z terroryzmem u siebie w kraju, jak i poza jego granicami, w Syrii, Iraku i w Afryce. I właśnie do Mali wybiera się jutro prezydent Emmanuel Macron, który chce się spotkać z walczącymi tam z dżihadem żołnierzami francuskimi. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Na wiadomości sportowe zaprasza Adam Malecki. W piłkarskiej ekstraklasie do zakończenia pozostały już tylko 3 kolejki. Karty od wczoraj rozdaje Legia Warszawa. Wygrała 2-0 przy Łazienkowskiej z Lechem Poznań i jest liderem. Gole kolejorzowi wbijali Odzidzie Ofoe i Michał Kucharczyk, który po meczu chwalił kibiców. To oni od początku kapitalną prawą nieśli nas do zwycięstwa. Nam się dzięki temu też szybko udało otworzyć wynik spotkania, który myślę, że ustawił jakby te całe spotkanie, ze względu na to, że według mnie od pierwszej minuty do 90 kontrolowaliśmy cały przebieg spotkania, wiedzieliśmy, jaka jest waga tego meczu i widać, kto bardziej wytrzymał to ciśnienie. A ciśnienie będzie wzrastać, bo w czubie tabeli ścisk. Legia na prowadzeniu ma 2 punkty przewagi nad 3 zespołami, Lechem, Jagiellonią i Lechią. Jaga, która w najbliższą niedzielę podejmie Legię, wczoraj przegrała aż 0-4 w Gdańsku z Lechią i straciła fotel lidera. W Hiszpanii na prowadzeniu Real Madryt. Królewscy mają 3 punkty przewagi nad Barceloną, wczoraj pokonali 4-1 Celtę Vigo i w ostatniej kolejce z Malagą potrzebują zaledwie punktu. W Madrycie już można odczuć atmosferę fiesty. Przed 10 dniami, kiedy Realowi Madryt zostały 3 ostatnie spotkania ligowe, Zinedine Zidane zapowiedział, że drużynę czekają 3 finały. I tak też zespół rozgrywa te mecze. Najpierw Real pokonał u siebie Sewillę 4-1, a teraz takim samym wynikiem zakończyło się starcie z Celtą. Nikogo zatem nie dziwi, że sportowy as ogłosił, iż nadeszła pora, by otoczyć barierkami fontannę Kybele, miejsce celebrowania przez kibiców Realu triumfów drużyny. Tylko jeden krok, mecz z Malagą, dzieli zespół od odzyskania po 4 latach lidera ligi, obwieszcza Marca. Podczas konferencji po meczu Zinedine Zidane zaapelował, aby ze świętowaniem zwycięstwa poczekać do zakończenia niedzielnego spotkania. Liga wciąż nie została przesądzona. Wiedzieliśmy, że ważne jest sumowanie i dzisiaj możemy powiedzieć, że jesteśmy zadowoleni ze zdobycia 3 punktów, mówił trener. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Real oprócz skalpu w Premier Division ma szansę także na triumf w Lidze Mistrzów. 3 czerwca w Cardiff zagra w wielkim finale z Juventusem. Bianconeri celują w Champions League, Serie A, a wczoraj po raz 3 z rzędu zdobyli Puchar Włoch. W finale pokonali 2-0 Lazio. O to, by obronić tytuł mistrzowski w Lidze NBA, walczą koszykarze Cleveland Cavaliers. Starcie finałowe konferencji wschodniej rozpoczęli wybornie. Pokonali w Bostonie 117-104 drużynę Celtics. Aż 38 punktów zdobył LeBron James, a 32 dorzucił Kevin Love. Kolejne spotkanie w nocy z piątku na sobotę, również w Bostonie. Emocje koszykarskie także u nas w polskiej lidze koszykówki. Na parkiecie pozostały już tylko 4 drużyny, a to oznacza, że rozpoczyna się rywalizacja półfinałowa. Dzisiaj o 17:30 zagrają Polski Cukier Toruń i Energa Czarni Słupsk. Jutro Stelmet Zielona Góra zagra ze Stalą Ostrów Wielkopolski. W całym kraju słonecznie, wiatr słaby na zachodzie i w centrum umiarkowany. Na termometrach 22 stopnie w Suwałkach, Białymstoku, Lublinie i Rzeszowie, 23 w Olsztynie, Kielcach i Krakowie, 24 w Warszawie, Trójmieście, Łodzi i Katowicach. 25 stopni w Pile, Poznaniu, Toruniu, 26 w Szczecinie, Gorzowie, Opolu i we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zatankuj na BP i kupuj w Mediamarkt nawet o 8% taniej. Na przykład kupując przenośny dysk twardy WD o pojemności 750 GB zapłacisz 189 zł i 5 groszy. Tankując na BP oszczędzasz w Mediamarkt. Mediamarkt.pl. Wczoraj mleko, dziś jogurty. Widzę, Zosiu, że postawiłaś na dietę bogatą w wapń. W naszym wieku zdrowe kości to podstawa. A to co? Molekin D3 plus K2. Suplement diety, który dzięki wysokiej ilości witaminy D3 przyczynia się do prawidłowego wykorzystania wapnia, a wraz z witaminą K2MK7 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Wiesz, chcę mieć pewność, że dostarczam kościom to, co dla nich najlepsze. Molekin D3 plus K2? Tak, witaminowe wsparcie dla mocnych kości i odporności. Możesz kupić w aptece. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza dzieci i rodziców na czerwcowy koncert. To będzie nasz ostatni przed wakacjami piegowaty koncert. Z piękną muzyką pana Gershwina. Pojawią się młode, wybitne talenty i on, saksofon. Razem z nim piegowata Warsaw Camerata. Serdecznie zapraszam. Katarzyna Stoparczyk. 3 czerwca, godzina 12. Studio koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl. Koncert dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Spoonful of Blues. Kiedy się z nimi spotkałem, doszedłem do wniosku, że to, iż wykonują tak wspaniałe koncerty i nagrywają tak doskonałe płyty, wynika nie tylko z tego, że są znakomitymi muzykami, ale wynika przede wszystkim, może przede wszystkim z tego, że na co dzień są ludźmi bardzo otwartymi i dobrze nastawionymi do świata i do innych ludzi i umieją wyrazić to w muzyce. Room Full of Blues proszę nie przegapić, gdyby koncertowali gdzieś obok. No a teraz zaproszenia do studia koncertowego programu trzeciego, czyli do studia imienia Agnieszki Osieckiej, tym razem na nagranie audycji Cogito Ergo. Bohaterką spotkania będzie pani Elżbieta Herezińska, pisarka specjalizująca się w powieści historycznej z elementami fantastyki. I kto z Państwa chciałby się spotkać z panią Elżbietą i jednocześnie uczestniczyć w nagraniu tej audycji Cogito Ergo, proszę dzwonić do Piotra. 2 2 7 3. Hey John. Yes, sir. Come on, let's have a drink. Yes, sir. It's 2:45. There's no one in the place except you and me. Set 'em up, Joe. You know, John, I got a little story that you ought to know. Wait till you hear about this. We're drinking, my friend, to the end of a brief episode. I'm telling you, that's what happened. Make it one for my baby and one more for the road. Here's to you. I got the routine. Oh, no, you too? So drop another nickel in the machine. Man, I'm feeling so bad. Wow. I wish you'd make that music dream inside. I could tell you a lie. You too, right? But you got to be true to your code. Okay. Make it one for my baby, one more for the road. You'd never know it, but buddy, I'm a kind of poet. Yeah, that's right, I got a lot of things to say. And when I'm gloomy, you simply gotta listen to me until it's tucked away. Let's have another drink. Bartender, fill it up again, will you? That's how it goes. John, I know you're getting very anxious to close. You don't know me well. Tony, thanks for the cheer. I hope you don't mind bending your ear. 'Cause this torch that I found must be drowned or it soon might explode. Make it one for my baby, one more for the road. Take it home now. That long, that long, long road. Let's leave it here. Sleep tight. No nie mogłem, po prostu nie mogłem zostawić tak bez prezentacji tej płyty. Płyta z wczoraj, piękny duet Tony Bennett i John Mayer. Państwa zachęcam jak zwykle do udziału w naszym spotkaniu w programie Do Południa. piotr.baron@polskieradio.pl i by od razu odpowiedzieć na pytania pana Pawła z Radomska, który zapewne napisałby, czy będzie dzisiaj radio lampowe, od razu prezentuje muzykę dawną z radia lampowego. Yeah.

Więc jakby zachęta do poszukiwania zarobku gdzieś, jeżeli tutaj realne szanse znalezienia zatrudnienia pojawiają się, no to zawsze się człowiek zastanowi, czy muszę zmieniać środowisko życiowe, kulturowe, rodzinne i tak dalej, czy też może tutaj stabilizować, co nie jest łatwe. Ja myślę, że to ciągle jest duży problem, bo 3 miliony deklarujących wyjazd to jest to bardzo dużo. Przy naszej sytuacji demograficznej, naszym spadku podaży pracowników na rynku, no to to ciągle jest bardzo smutne. Natomiast ja myślę, że po stronie administracji polskiej, rządowej, powinny być wnikliwe analizy, jak spowodować, żeby ci ludzie, nie było to 14% deklarujących, tylko prawda, żeby było 5%. Bo to i tak rzesza prawie 3 milionów ludzi. Dokładnie tak. Więc ja myślę, że musimy bardzo ostrożnie do tego podchodzić, bo ciągle ten poziom, ten pułap względnie wysoki utrzymuje się. To przy rynku pracy pozostaniemy. Dziś o godzinie 14 poznamy dane Głównego Urzędu Statystycznego o rynku pracy właśnie. Pytanie, czy zobaczymy wzrost wynagrodzeń? Takie są, panie Adamie, prognozy. Ponad 4% wzrost wynagrodzeń. Ekonomiści sugerują, wynagrodzenia mają wzrosnąć, zatrudnienie także ma wzrosnąć. To ja tylko przypomnę, w tej chwili obowiązujące przeciętne wynagrodzenie brutto, podkreślam brutto, w przedsiębiorstwach to 4577 zł i 90 groszy. Będzie wyżej? Statystycznie może być wyżej, bo ta tendencja utrzymuje się od jakiegoś czasu. Natomiast jak patrzy się na realny poziom płac, no to on oscyluje w granicach dwóch z hakiem brutto. W związku z tym tam drgnięcie na poziomie 4-5% nie ma żadnego znaczenia. Ostatnie podwyżki na przykład w supermarketach, jak obserwowaliśmy tam sytuację, no to były humorystyczne. Więc ja myślę, że tendencja takiej stabilizacji względnej na rynku pewnie się będzie utrzymywała długo jeszcze, bo nie ma żadnych sygnałów, żeby się miało coś zmienić, zarówno jeśli chodzi o płace, jak i o poziom zatrudnienia. Ale tutaj i tak musimy myśleć, rozmawiać o warunkach pracy, o rzetelnej wyliczeniu wysokości płac i wszelkich innych świadczeń, które z pracą są związane. Bo to ciągle jeszcze jest na takim poziomie, że mocno odstajemy od Europy. Tak nam się jakoś dzisiaj, panie Adamie, ułożyło, że informator ekonomiczny skupiony wokół zagadnień rynku pracy, no bo i czytam w dzienniku Gazecie Prawnej, że inspektor pracy sam będzie mógł przekształcić umowy zlecenia w umowy o pracę. Informuje dziennik, cytując posła PiS, Janusza Śniadka. To miałby być powrót do pomysłu sprzed lat i przypomnijmy, jak to było zgodnie z tamtym projektem, czy teraz mogłoby być znowu. Inspektor, podkreślam, nie sąd, miałby prawo wydać nakaz przekształcenia umów cywilnoprawnych w umowy o pracę. Firma, która nie zgadzałaby się z taką decyzją, mogłaby się odwołać do okręgowego inspektora, a dopiero potem do sądu. No i w ten sposób odwrócony zostałby ten ciężar dowodu. To zatrudniający musiałby udowodnić, że nie unikał umów o pracę. To dobry pomysł? Ilekroć urzędnik podejmuje decyzję w jakiejkolwiek sprawie, nigdy nie można się niczego dobrego po tym. Czyli urzędnik, nie sąd. Urzędnik, nie sąd. Sąd kieruje się stanowionym prawem. Więc u źródła tego wszystkiego jest jakość prawa pracy w Polsce, które było zawsze podlegało dowolnym interpretacjom, wielokrotnym zmianom pod wpływem pracodawców, czasami pod wpływem związkowców, ale generalnie prawo pracy w Polsce jest skomplikowane, nieprzyjazne dla pracownika, nieprzyjazne dla pracodawcy, bo mechanizmy tam zapisane są czysto administracyjne. Nie rządzi tam mechanizm rynkowy, nie rządzi tam czytelne, przejrzyste prawo, tylko dowolność interpretacyjna zapisów prawa. To niczego dobrego nie wróży. Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy, która pracuje, mam nadzieję, że coś z tego wyniknie. Bo na razie to takie administracyjne decyzje, że inspektor będzie o czymś decydował, naprawdę to nie stabilizuje sytuacji.

sly, so a family lie. Pretty weird at times, at the age of 10. She looked like Greta Garbo, and I loved her then. How is she to know that? When she smiles my way, my eyes go out in vain. She's got perfect skin. Up 8 flights of stairs to a basement flat. Pretty confused, huh? Been shipped around like that. Seems we climbed so high, now we're down so low. Strikes me the moral of this song must be there never has been one. Lloyd Cole się pojawił w naszym programie z zestawu obowiązkowego na dziś. No i dziękuję Państwu za wszystkie listy. Jeden z listów z Krakowa od Agi. Aga, mimo że to czwartek, nie potrafi jeszcze ochłonąć po sobotnim wieczorze. A dlaczego? A już tłumaczę. Bowiem w sobotę wieczorem, jak mniemam, Aga spotkała się na koncercie z zespołem Kraków Street Band i z organkiem. No i to może zamieszać w muzycznym sercu. Ago, dziękuję za korespondencję. Państwa też zachęcam do tworzenia programu do południa. piotr.baron@polskieradio.pl. No i teraz też chciałbym Państwu coś opowiedzieć o muzyce, która może wstrząsnąć Państwem. Ta muzyka pojawi się w tym roku na bydgoskim festiwalu sztuki perkusyjnej Jam Fusion. Pamiętają Państwo ten festiwal, bo relacjonowałem dla Państwa ten festiwal także w roku ubiegłym. W 2016 roku tam piękny absolutnie występ formacji zwanej Urbanator z Michałem Urbaniakiem, ale wtedy zaśpiewała także Patrycja Zarychta i wtedy się spotkaliśmy i namówiliśmy się na to, że byłoby świetnie, gdyby pani Patrycja wystąpiła w studiu imienia Agnieszki Osieckiej i tak też się stało. A dla fanów Patrycji jeszcze jedna informacja. Jutro ukazuje się debiutancka płyta Patrycji Zarychty i będziemy ją mieli i prawdopodobnie w przyszłym roku po nią sięgniemy. Z tego co wiem, na płycie znajdzie się taka mieszanka i muzyki bardzo klasycznej i jazzowej i trochę muzyki popularnej. Wszystko to na nowej płycie Patrycji Zarychty, ale to tylko wspomnienie tego, co działo się rok temu. Jutro premiera nowej płyty Patrycji. Natomiast w tym roku nie lada atrakcje w Bydgoszczy, przypominam. Bydgoski Festiwal Sztuki Perkusyjnej Drum Fusion wystąpi Cindy Blackman Santana. Tak, nieprzypadkowo Cindy Blackman Santana. I jestem przekonany, że Państwo znają tę panią i wiedzą, jak uderza w bębny, bo bębni nie tylko w utworach Carlosa Santany, którego prywatnie jest żoną, jeśli się nie mylę, od 7 lat, ale to nie jest przedmiotem naszych głównych rozważań. Bębniła także w wielu nagraniach Leniego Krawica. I państwo i ja słyszeliśmy ten utwór wiele razy. Lenny Kravitz, Are You Gonna Go My Way? Na bębnach wystąpiła w tym utworze Cindy Blackman-Santana, która wystąpi w Polsce, w Bydgoszczy, na Festiwalu Sztuki Perkusyjnej Drum Fusion 3 czerwca. Być może będzie także okazja, by ją spotkać i z nią porozmawiać. Zapraszam na ten festiwal, bo dzieją się tam rzeczy bardzo przyjemne dla ucha. No i koncerty, które warto zobaczyć. 31 maja wystąpi formacja, która znana jest słuchaczom Trójki doskonale, bowiem była w Trójce prezentowana nie jeden raz, między innymi przez Mariusza Owczarka. A mowa o formacji Mosder Danielson Fresco. 31 maja. Ten koncert, szczegóły dotyczące Drum Fusion znajdą państwo oczywiście na stronach internetowych festiwalu. Mosder Danielson Fresco 31 maja w Bydgoszczy na Festiwalu Sztuki Perkusyjnej Drum Fusion. Jeszcze pewnie do wydarzeń tego festiwalu wrócimy na antenie programu trzeciego. Być może, na co mam nadzieję, uda się przynajmniej przez chwilę porozmawiać z Cindy Blackman-Santana, która wystąpi tam 3 czerwca, a szczegóły na stronach internetowych. I a propos stron internetowych, dziękuję za korespondencję. Nasz stały słuchacz z Działoszyna, który, jak państwo wiedzą, podpisuje się jako Rock Metalowe Serce i próbuje zorganizować spotkanie trójmaniaków wtedy, kiedy my spotykamy się w programie do południa. To jest być może dobry pomysł i dziękuję za taką propozycję i czekam na kolejne państwa propozycje do dzisiejszego programu. All in love is fair. I turn to the cheek and I feel the slap and the sting of the foul night air. And I know you're only human and I haven't got talking room, but